أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف الله جل جلاله دی زنا د اصحاب کهف د واکی دویم برخه ذکر کوي. هغه کم وخت کې جدي غار طرف تا ټکانه ونی سلا نو الله فرمایي اذ اوا فیاد کا اغه وخت چټکانو نسلا الفتیتو زانان الالکهف غار طرف تا ندا اول لفظ نه معلومي چې کله خوف د فتنې وینو بیا یو سر ټکېدل د فتنې نه دا لازمی هغه پکار دی. او اللہ جل جلالہ د دې خبره ذکر کړه رضی پیو نک صریح دی دا لفظ په دې خبره کې چې د خوف د فتنې په وخت کې هجرت وکړ. ځکه دا واقعي نه معلومي کېږي د فتنې په وخت کې هجرت کړو ته خې خبرې راځي نه وکړ. اذن هجرت کم طرف ته او کو نه الای کهفه غار طرف ته نبتاو لگی دا کچری دا ایمان دا مخفوظ کول را پارا تا تا دازی زی ملاوی گی چی آغار دا اس اولت پا کی نشتا بل طرف تستا بچی پا دکی گی استا مال پا دکی گی استا حال پا دکی گی آتانا دا کلی تعلقات هر شی پا دکی گی استا ایمان حال تا پا خطر رکی دے نو آغا زیب پردی او خپل ایمان به محفوظ که اگر چې پاګه کې تات ته یو غار ته ورتلل ولې نه دا سمت د انبیایو دی هجرت او انبیا زموږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غار کې بنا غستو قیمتي شی و بچکه اگر چې ته لا قیمتي ځای ته ورشي هغه ځای قیمتي نه خو قیمتي شی ایمان هغه به بچکه. او احادیث مبارکونه هم دا معلومی لاول هو بهترین طریقہ لرا حدیث کی راضی المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. کم مسلمان چې نور مسلمانانو سره مخلوط پاتې کی او دغې په تکالیف باندې صبر کوي نو دې ډیر افضل ده هغه مسلمان نه چې هغه نور سره بس یو سیک ته ځان لپاتې کیږي او هغه سره ځنه پاتې کیږي او صبر تنه نه کیږي دا غي په تکلیفات باندې نو چې کم معاشره کې مخلوط پاتې کیږي نبی علیہ السلام دې افضل دی چې نو وته زره عمر کې خوده صبر کې مخلوط پاتې کیږي ځکه خلط کې انسان ډېر پاتې کیږي علم زده کې معاشره کې ګډوډ پاتې شي تعلیم زده کې ادب زده کې خلکو سره میل جول انساني زندگی دې رکی او کچره معاشره کې نشي پاتې کیږي بارم معاشره کې ګډ وډی نو کم سے کم کور په ځان را باندې لګبل حدیث کې راځي نعمه سوام المؤمنین بیوتهم سر سے بهترین گرجی دی عبادت خانی سے بهترین عبادت خانی نعمه سوام المؤمنین بیوتهم سب بهترین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د مسلمانانو دا کور نه جدید دی د بیوت نعمه سوام المؤمنین بیوتهم سب بهترین عبادت خانی د مسلمانانو کور نه نو که عام غیر چا پر ماحول خرابې نو کور نه سم او کو پويږي چې بالکل دی پامن کې نه ته پکور کې لکه څنګه چې د کیانوس بادشاہ هغه به څوک نه پر خول دی ته به مجبوره کول چې بت سجدو کې د بون په دون باندې زباو کې نه په کور کې پاتې کېږي نه په بار پاتې کېږي کلی په کلی باندې ګرځي. نو بیا بل حدیث د نبی علیہ السلام له اذا كانت الفتنه هر کله چې فتنه نفاق په مکان کو کف لسانک بیا خپل مکان محفوظ کړي او محفوظ ته هجرت وکړه او خپل جب بندګه چې ستانه سو خبرو اغه نشي. نو لاول معاشره دا معاشره کې نه کېږي بیا کور دې او کور کې نه کېږي نو بیا مکان بدله خپل جب بندې خپل مکان و پټه. نو علم فرمای از اول فتیه تو الکه فقالوا دي سو الله جل جلاله چې کلام الله کې کوم واقع ذکر کوي نو هغه قیمتي پارتس د واقع چې کوم بهتريني خبري چې انساني ژوندګي لپاره عبرت او مسائل په کې عبرتینو هغه ذکر کوي خبره نه ده دي کې کتا سو هم زریو کته نه پانه در پانه ډه کې کړي تواریخ یې نقل کړي دی واقعیا کې نقل کړي هیڅ ضرورت نشته تاریخ یو واقعیا دی قیمتي خبري چې کوم د واقعي اغا اللہ را نگل کری پا دیکھو سورا خبری ویو جملو دیم خبر دی اللہ را دی اللہ را نگل کری دی کو اللہ سابقہ چی دی اغا ٹیم کی سوئی نو اغا ٹیم کی دی یو دعا کلی و نو پتاو لگی دا چن مشکلات در بانی رشی نو دعا ام پکار او کسالے وطن پر خودو تا مجبورشی نو پا اغا وقت دعا گانی پکاری زکر دا گران کاری حبرم زندال چی بی سر و سامانی بل طرف ته پدنه ور سپات کیږي مکمل ځان سره ټکه بچیم په ځای پرې دي مالم په ځای بیا ډېر ګانکاری نو دا ټیم کې چاته متوجي دي کېدل پکاري الله تا ندی الله ته توجه کړه فقالو دی وی دعای وکړه ربنا اے رب زمونږه آتینا من لدنکا راکی مونږ ته خپل جانبنا رحمتن حفاظت مهرباني رزق مغفرت امن د دشمن رحمت تولمانی مپسیرین اکڑی وحیئ لنا اوراک لی منتان من امرنا پکار زمون کی چی حجرت دے رشدہ ہدایتو او رشدہ استقامت او برابری دا منگو چی کم کار لروانیو کم کار کے حجرت کے کو خپل ایمان محفوظ کو دا دشمن نسیت تکیگو دا دا خبر نکبلو او منگو میشن روان کا دا خپل ایمان دا حفاظت نخدای پاکت دا دے کار زمونگا برابر کسل کې حیه دیوشي هي اتبره بر نو خدای ته وي مونږ غنیتو کو مطلب زو اولو خدای له پر شکل او هيئت هغه مونږ پر مستقيم کې زمونږ دا معاملې د هجرت چې دا برابر کې دا په تکمیل ته هغه ورسه نو رحمت کې آینده لپاره چې کوم مشکلات او داغه حلوم او وختل او چې کوم موجوده مشن باندې روانې دي چې مشن د هجرت حفاظت د ایمان او مفارقت دو کفر داگه دا پرم دا اللہ ندعا اکڑا ندعا مشکلاتو کی اگا پکاری دیده که اللہ جل جلالو بیا کیسا لگا انتران غاڑی دانن ذکر که جدی ہوئے تلاو مطلب بیا سو شو دیو ار پسی شو آغا شو سنگ جی مپسیرون دلتا کدی رلوی دا طول نکارا غست دی بس دی غار تلالو غار کی ڈاریک اللہ جل جلالہ یو مسئلہ دا خوب ذکر گئی چونکہ دا ناشنا مسئلہ وا او دیکھ دا اللہ قدرت مخکار دے طاقت مخکار دے او دے خبر دے دے پوائنٹ دا پارا اغی یہودیان سوال مکلب چمونتا دے قریشو تاوی تاسو دا خپل پیغمبر نتا پوسو که چی تاسو تا دا اغزوانان اغی ناشنا کیسو کی پاگئی که اغی ناشنا خبر دا دری سوا محکا لخوب گرے دیرا شیر خبر ہم دے اندارا لگانا بلے کہ انسان څنګه محبوس پاتې شي دی ودو نو الله جل جلاله ذکر کوي چې دا عام خوب دی الله تعالی طرف دی خدای او ناشنا نو دی کې د دین تذکرہ الله کې نور تذکرې نه کې ورته لړ سو شو رزق سو شو یو څه بل څه بس الله پرمحي ډایرکټ پر ضربنا علی اذانهم فی الكهف سنین عددا الله وی مونږ ټاپو والا علی اذانهم په وګړو دې باندې فی الكهف په غار کې سنین عددا سکلونا پشمیر اللہ وی سکلونا پشمیر منگا ددی پا غبونو بانده تاپو والا نو تاپا اغا سنگه والا دی جملی تواقش ہے عجیب جملی اللہ وی نو دا کنایا دا دادے اللہ وی منگا ادرکل پاخو دایا تادا جکل انسان ادشی او دغه وګړه مکمل کولوي معمولی معمولی आवाज درازي انسان ضروري هي د دې وجه الله حکمت داده چې اوازونه محدود پیدا کړی ځکه الله غوونه تیز پیدا کړی سوابه کې ولور د شپې وی کو ډنګار کونه ته بدلته وی کوي قوت شمع بوی والا محدود دی ست جمعات کې نه سودا ده برچا تقاضا کوله دلته ته بوی نه تنګ وي خبره مې ده نو دا الان د غوونه چې دی انسان جوړې څنګه پدې کې आवाज وشي انسان ډایرک باسي خبره مې ده د خوب تعلق اگر چې دستر گزر دی والله مونږ د دې په وګونو ټاپو ول زکه چې وګونو ته आवाजونه راځي او یو څه او بل څه نو انسان خامخا خوب ډیسټرب کیږي نو الله جل جلاله دې ته خوب مرګ خو خوب د سکون ورک دا کور کې چې انسان سکون ولا خوب کوي ورو مردې مشمان بارګه چې شور نه کوي ځان ته پردم راکته کی دروازه ور پسې بندګي بالکل ځان ته سکون ولا ماحول جوړږي چې دلته شور او زوګ ناراضي نو انسان بهترینی طریقې سره ود شي نو الله جل جلاله چې دې ته سکون ورک او غار اوس ګور دا انځه د سکون او آرام د په اسبابو کې نه دا چا سره دی الله سره اوس دې سره په غار کې د سکون اسباب نو خود سکون مالک ورته سره ورګو سکون ورته ورګو پته ولګی را چې سکون د په اسبابو کې نه د سکون د سکون والا مالک سره دی خبر هم ځان دل نه الله جل جلاله د دې د خوب د آرام ګرځول لپاره د الله یو قسم د دې په غوګونو بندش بس اوازونه بند کړو او دې کړو باقي او دې کړو هیڅ आवाज پرې نه لګي نو دا غوګونه د پاسې دو یو ذریعہ اند دی وجه الله موږ په غوګونو ټاپاوله غواره کینه له په خو نه اشاره اول سترګې زکه یاد نه کړې چې سترګې به الله دې کړو چې کله سترګو باندې ټاپوالې ویني غوګونه به بیا کولو خبره ده دا نه سترګې حسنې ویني سترګې کته ډېرې پای کې حسنې ویني وګونو د وجه سره پاس کنا شور زوګ د وجه د دې وجه الله سترګې ذکر نه کوي زکه سترګې انسان بندشي هغه سیم کار نه کوي وګونه یاد ته پاخي ود کړس په وګو مګو باندې आवाज مواز نه لګي او کم ځکه الله پرې بلکې په پغار کې آرام ولا خو او د بي سکونا او بي آرام ځکه الله جل جلاله آرام ورکو سورا سینین عددا الله پرمحي سره کلو په پښمه یو رزنا یو شپنا دو رزنا یو ابتنا یو میاشنا یو کالنا دو کالا و دری کالا سوونو کلونا دری سوا نه کالا سلاس میتن سینین وزدادو تیس هروس پر روان انشاءاللہ آگے تعداد اللہ بیان بہرحال دیر زمانہ دی حضراتو اغا خوب ہوکو اللہ جل جلال ہو اغا و تسکون ورکو اچھا کہ ناشنا خوب و اللہ ذکرون اللہ فرمائی ثم بعثنا دانو جی اخبر افاسی دل ثم بعثنا اللہ وی بیا مندیر افاسو دسته دا پارا لینا علما ایو الحزبین دا پارا دا دی چی معلوم شی ظاہر شی ایو الحزبین دوار یوی دا دی دوار اوڈا دیتا کم اے چی معلوم شی دا خبر ایو الحزبین چی کم ایو پا دی دوار اوڈا لکی احسال ما لبیتو آمدہ دیر زبط کون کی دا دیر یا دون کی دا لما دا اغش لبیسو چی دی کر کرده امدا مدت او ٹیم کمیو ندی دو پاٹیشو دوستو انشاءاللہ تذکر اخپل را روانه دا دی اخپلو کی ہوئی نجیوی ڈالی پا کیوی دا سی چل چی منگا یا یو رفتی را کلی دا یا دیدا زیسته ایسا دی را کلی چی کلی دا انسان خوب آرام والی مجھے بڑی ٹیم مانی پویم نیشی چی ماسو را مدد دیر او چی کلی مصیبت والی یو گھنٹا خوبی مجھے راماشو مدد کی گی و پاسی و شور کئی پکور کئی ناغا یو گھنٹا و پتا بانی یو میاش خبرم دیان دالا مجھے دم را سکون و آرام والا خوبو چی ایوی ڈالی داوی چی منگا یو را زیاد رزی سیسه تیرا کڑی دا او نورو چی حالاتو توقت ناغای بلی ڈالی داوی چی ربکم اعلمو بما لبستم اللہ پا آغا دیر خبوی دی چی تاسو کم درنگ پری غار کے آغا تیر کڑے دی نو اللہ پرمائی دا دوار ڈلی دا چاوی نو دا مپسرینو یو کول دا دے چی دا دوار ڈلی دا اصاب کحب دی اللہ وی چی پتاو لگی دی تا ظاہر شی چی کم یو ڈل پا آغا مدد بانے خبوی دی چی کم ٹیم آغا دی تیر کڑی دی خبلو کم سوجو کی نو دیر اپاسی دا دوار ڈلی شو دا دوار ڈلی دا اصاب کحب نوی آغی چی کم کسانو او بازی مپسرین وائی نا دلتا دو ڈلن مراد اغه او دلد دی دا یو دلد دی کلی ورده عبد الله ابن عباس سے وای دا کلی کی جکم ده کی دا غارو نه په داخلو کې اختلاف وو چاې قیامت حق ته سړی به پاسي او کو نه پاسي خبر نه انداله یو انسان مړ شي ختم شي دوباره به پاسي او کنه دا اختلاف وو نو الله غیتم دا خبر ظاهر کړ چې الله حشر دا اجساد دا حق ته سره دا ارواح به الله انسانان پاسي غیتم الله دا خبر اخره کولا نو د دې دوو ډلو نه مراد اصحاب کهف او بل ډله د هغه کلی ولک چې کوم کې دا غارو زکه په آی کې مختلفي مسله د حشر روان وا چې حشر د ارواح سره د اجساد د حق ته کنه حق دی هغه کې دوه ډلې الله دې دا کلی ولو د غلی او باز دې نه دوه خپل کې اصحاب کهف علی چې د دې نه مراد اصحاب کهف خپل دې دې خپل کې دوه ډلې خبر هم نه ده والله تعالی علم علم وته بیا مضمون هغه بدلیږي دغه په لړ کې بیا به زویات نه دی ویل غواړي نو الله فرمایي زیات کا اول فتیتو اول فتیتو چې ټکانونه سلا زاونه سزانانو الال کهف یار ترپتا فقالو نو اید ربنا ربنا رب زمون چه دی نا یو منت ربنا ای رب زمونگا آتی نارا کڑی مونگتا ملتن کا دجانستانا دجان اقبلنا رحمتن افاظت رحمتن مربانی رحمتن رزق مغفرت او امن د دشمننا وحیئ لنا و برابر کڑی زمونگ دا پارا من امرنا فکار زمونگ کی چیجرت رشدا ہدایت و رشدا برابری استقامتو نو الله قبلون کړي فضربنا الله وي مونږه مهر لگاو مونږ پر دراوا چولا علا اذانم په وګونو د دې باندې پخ مود کړو فل کهف په دې غار کې سینینا د داس کلونه پشمیر ثم بعثنا هم الله وي مونږ بیا دې را پاسول لنعلم د پر د دې لنعلم چې مونږ ته ظاهر شي وختي ترجمه ما بدل کړو سیدا سي صحیح ترجمه نه ده لنا علما د پر رضي الله او چې ظاهر شي مونږ ته ايول حزبين چې کم یو د دې دوه ډلونه احسا ډیر اپس کون کې دا ضبط کون کې دا لما دا شي لبي سوچ دې درنګ تیر کړه دې امدا مدت احسا امدا چې هغه ډیر ضبط کون کې دا د هغه نیټه او د هغه مدت او د هغه ټایم یا ولولین یا خنخرین یا دل کوت المتین یا رحمت سکر یا اللہ مجھے سنا عفیت قرآن نسیب فتنے انہوں محبوس کی فتنے پر وقت کی دا حجرت توفیق دا مجلس دا بدلول توفیق را نسیب کیا اللہ کریم وقت دا زمان راضی شی دا غنیکان و خلق و سر زمان حشر کی قیامت کی صلی اللہ علیہ وسلم